Velkommen til Djævelens Advokat og mere modspil til Monopolet. Kulturkonservatismen har i de seneste år fået en kraftig renaissance i den offentlige debat og har også fået et solidt fodfæste i dansk politik. Det handler om kulturkampen, kampen om den danske folkesjæl. Det mest markante område for den kulturkonservative kulturkamp har været udlændingepolitikken. Og hvad enten man er enig med den danske udlændingepolitik eller ej, har stramningerne i udlændingeloven været en monumental sejr for de kulturkonservative. Men kulturkampen havde mere end én front. Den skulle også være et brud med socialstaten, den politiske korrekthed, familiens forfald og et opgør med den herskende politiske syge, som knægtede den danske åndelighed. Men er den kulturkonservative kulturkamp lykkedes? Eller er kulturkonservatismens bannerfører blevet smittet af den selvsamme politiske syge, de ville udrydde? Til at stå til regnskab for den kulturkonservative kulturkamps status anno 2006, har Djævelens Advokat sat Jesper Langballe stævne midt i magtens centrum, Christiansborg. Jesper Langballe er præst i Thorning og uddannet journalist, og været en vigtig del af den konservative lutherske tidehvervsbevægelse. I 2001 stillede Jesper Langballe op til Folketinget for Dansk Folkeparti, og har siden været en markant skikkelse i den kulturkonservative kulturkamp. Jesper Langballe, tak fordi du ville være med os i dag. Ja, tak. Du udtalte i et interview til Kristeligt Dagblad i 2003, at der var behov i 2001 for folketingsmedlemmer, som kunne forhindre den politiske syge i at udbrede sig. Folk, som har en bagvedliggende erkendelse af, at der er noget, der er vigtigere end politik. Det er evangeliet, kristendommen, familielivet og samværet med næsten. Hvis ikke de zoner holdes som politikfri områder, bliver det jo ikke til at holde ud. Og lidt vil jeg gerne komme tilbage til, hvordan situationen ser ud nu, 5 år efter, at du besluttede at gå ind i politik. Men kan du lige lidt nærmere forklare, hvad du mente eller mener med den politiske syge? Hvis ikke der er noget, der er væsentligere end politik, så er politik jo noget rædselfuldt noget. Så er politik en trussel mod mennesket. Hvordan det? Det er det jo på den måde, at hvis alt bliver politiseret, også forholdet til ens familie, forholdet til ens næste, alle mulige private sammenhænge. Hvis ikke mennesket har en urørlighedszone, med et udtryk af K.E. Løgstrup, omkring sig, betyder det jo i virkeligheden, at politikken er blevet totalitær. Så har mennesket ikke et smuthul at gemme sig i over for det politiske. Fordi alt bliver politik? Ja. Og hvad består faren i det? Jamen, faren i det er jo indlysende, fordi når alt bliver politik, så ændrer politikken sig jo også. Så bliver politikken totalitær. Det er jo selve det ordet totalitær betyder et ord, der blev skabt af filosofen Hannah Arendt. Det betyder jo, at det politiske har en total løsning på alle tilværelsens problemer. Hitler kaldte det en endløsning. Den kan jo så være af altså mange forskellige arter, men det er jo en ganske forfærdelig tanke. Så er der jo ikke noget selvstændigt frit menneske tilbage, og der er ikke nogen mellemmenneskelige relationer tilbage, som jeg selv bestemmer over, eller som bestemmer over sammen med min næste. Man kan sige, at den totalitære opfattelse af det politiske har jo i og for sig hele tiden ligget i kim i den kulturradikalisme, som har været, som har behersket landet i 100 år, jeg vil sige måske indtil 2001, der begyndte det pludselig at se anderledes ud. Og den har jo været logivært for en venstrefløj, som var klart politisk totalitær, som opfattede det kommunistiske statstyranni som noget, der var i hvert fald moralsk på lige fod med de samfund, vi har i den frie verden. Så det er et opgør med tanken om, at, at alt er politik, som man sagde i, i 70'erne. Ja. Men hvordan ser det så ud i dag nu, 5 år efter, at du er opstillet til folketingsvalget? Er der kommet politikfri zoner? Altså, den kulturkamp, det er jo netop ikke bare et snævert Christiansborg-anlæggende, men den kulturkamp, som skal hævde de politikfri zoner, den regner jo med en meget vid tidshorisont. Det siger sig selv. Der kan man ikke sige, at der er der sket ændringer fra det ene valg til det andet. Det er et langt, sejt træk. Og heldigvis er det jo heller ikke sådan, at den der drøm om, at alt er politik, eller alt skal være politik, at den nogensinde er blevet gennemført. Det er den jo ikke. Det har været en tendens mere, end det har været en tilstand. Og nu er, vil jeg sige, nu er det den modsatte tendens, der er i spil. På nogle områder der har du jo for eksempel nærmest en skærpelse af politik, at der er kommet lovforslag om, at kommunerne skal have bedre muligheder for at fremme en hensigtsmæssig beboersammensætning i forskellige områder. Det er vel et helt konkret politisk indgreb i familien? Det er et eksempel. Man kunne have andre eksempler også. En hensigtsmæssig beboersammensætning, det er ikke et indgreb i familien. Men det er et indgreb i beboersammensætningen. Men altså. Men der er vel også en indblanding her i borgernes frihed? Er det den rigtige vej? Jamen, det jeg siger er, at jeg hævder ikke en liberalistisk tanke om, at borgerne ikke skal være udsat for lovregulering. Det er i og for sig ikke tanken med det. Det jeg siger, det er bare, at det er ikke et spørgsmål om mere eller mindre lovregulering. Men det er et spørgsmål om der er noget i tilværelsen, hvor det politiske overhovedet ikke har noget at gøre. Og så vil jeg i øvrigt sige, når du til eksemplet, du nævner, at grunden til, at jeg stillede op til Folketinget i 2001 og blev valgt ind, det var jo en ganske, der var en ganske speciel grund. Det var jo den katastrofe, som indvandrerpolitikken i flere ti år var lige ved at føre til, at måske allerede har ført til. Og der må man sige, at noget af det mest frustrerende i øjeblikket, i sig selv er det jo pragtfuldt, at det man stillede op for, at det er et langt stykke vej lykkedes. Men det der samtidig er utroligt frustrerende, det er, at alle de ting, man har kæmpet for i årenes løb, bliver man nu tvunget til selv at sælge ud af. Ja. Kan du give nogle eksempler på det? Ja, det kan jeg godt. Et eksempel, det er friskolerne. Den liberale friskolelovgivning, vi har i Danmark, den har vi været ikke specielt meget liberalt indstillede mennesker, men jeg tror faktisk, de fleste danskere været glade for stolte af det. Vi synes, det er sådan en rigtig dansk ting, det der, at hvis man ikke vil have sine børn i folkeskolen, men vil have dem i friskole, måske lave en friskole selv, ja, så koster den næsten ikke mere, end at gå i folkeskolen. Og pludselig så står man i den situation, at nu bliver man nødt til at indføre restriktioner på de friskoler på grund af de muslimske koranskoler, hvor som er fuldstændig uacceptable, hvor der sidder nogle børn og lærer at tærpe Koranen på arabisk og lærer det af en lærer, som ikke selv kan et ord arabisk, altså fuldkommen meningsløst tidsspilde, samtidig med at det jo er integrationshæmmende. Og der må man sige, at problemet de fremmede, og det, der tænker jeg stort set udelukkende på muslimerne. Det har vendt op og ned på alting, sådan at der er en række ting, vi må sige, det kan vi ikke, der kan man ikke blive ved med at kæmpe for det samme. Jeg vil også sige, der familien... Der er nødvendigheder her, der kommer ind. Hvad? Altså, der er sådan en slags nødvendighed, der gør... Der er en nødvendighed, der kommer ind. Familien, i sin tid, da revselsesretten blev ophævet, og det vil jo simpelthen sige, at man indførte en lov, der betød, at staten var øverste instans i børneopdragelsen. Staten skulle foreskrive forældrene en bestemt opdragelsesmetode. Der kæmpede jeg imod det med næb og klør. Og i dag må man sige, jamen altså, de opdragelsesmetoder, som hersker i nogle indvandrermiljøer, de er en sådan art, at dem, det vil heller ikke jeg acceptere. Så også der bliver man sådan set tvunget til at sælge ud af de politiske intentioner, man havde før. Men det er vel ikke kun på indvandrerpolitikken, at man begynder at man må gribe mere håndfast til værksøgelsen. En del af kulturkampen, da den startede, var i den her udrensning i råd og nævn, fordi der sad en række smagsdommer. Men selvom man fik nedlagt en række af de her nævn, så er der jo sket, at der er dukket mange nye op, hvor regeringen måske kan sige sig at have valgt sine egne eksperter til at lave de resultater, de gerne ville have. Der er jo en ekstrem detaljregulering på mange områder, uddannelsesområdet. Mange problemer bliver mødt med krav om regulering, som politikerne er villige til at honorere. Er det specielt et tegn på, at den politiske syge er på retur? Nej, ved du hvad, med hensyn til råd og nævn, så vil jeg sige for det første, det skal hverken jeg eller Dansk Folkeparti jo tage æren for. Det var helt og holdent Anders Fogh, og det var glimrende, vi støttede det i højder. Men de støttede det? Jamen, det gjorde vi bestemt. Og der skal man regne med, der er en almindelig tendens til, at politikere, i stedet for at gøre det, de er valgt til, nemlig at bruge deres sund fornuft og så træffe nogle beslutninger, så skal de altid have skudt alt muligt til hjørnespark ved at oprette et eller andet ekspertråd, som så kan sidde og fremsætte nogle ekspertkommentarer. Så slipper man i hvert fald for, så længe det sidder, så slipper man for at foretage sig noget. Og bagefter, så kan man dække sig ind under, at det har ekspertrådet sagt. Og nu har vi så haft socialdemokratiske regeringer, socialdemokratisk ledede regeringer, så længe. Så hele det der netværk af råd og nævn, var jo en del af en gennemgribende socialdemokratisk infrastruktur. Og så må man simpelthen feje fluelignende ud. Og så, det gjorde man så. Og så opstår der nye råd og nævn. Men det kan jeg ikke forstå, at man er forbavset over. Det vil da altid gøre i det politiske liv i henhold til den lovmæssighed, jeg lige har nævnt. Og en ting er, at man kan sylte sager ved at sende dem i råd eller frelægge sig beslutninger. Der er også, nu kan vi tage eksemplet på det nye koldkrigscenter. Man kan jo sige, at vi har haft én koldkrigsundersøgelse allerede, som hvis man skal være grov, kan sige, gav ikke det ønskede resultat. Så nu får man måske en til undersøgelse. Er det ikke at strække den videre, end at sylte sagerne? Det var dog en besynderlig sammensætning og en besynderlig fremstilling af sagen. Det, der taler om her, det er, at man opretter et center. Det gør man jo hele tiden, gudskelov, for udforskning af et bestemt historisk emne eller et andet videnskabeligt emne. Altså Grundforskningsfonden og for eksempel opretter jo hele tiden, så længe vi sørger for, at de har penge til det, opretter hele tiden nye centre, og der er almindelige enigheder om, at pengene til forskning trænger i hvert fald ikke til at blive skåret ned. Og det der, du siger med, at man havde ikke fået det ønskede resultat. Det er sådan en fuldstændig overfladisk pressemøde. Jeg tror, det stammer fra Svend Auken. Det går han altid og siger. Man bliver ved at oprette nye centre, indtil man får det ønskede resultat. Det er et rent sludder. DIS-rapporten, som er kommet, har hverken jeg eller Dansk Folkeparti nogen aktier i. Vi har aldrig nogensinde troet på det foretagende, fordi vi tror ikke på statslig forskning. Altså statslig forskning er en uting. Rent bort til statslig forskning, selvom det ligger under Forsvarsakademiet. Hvad? Hvad er forskellen på, at det ligger under Forsvarsakademiet? Det vil ikke. Det er, at det ligger under Forsvarsakademiet. Det er en fuldkommen tilfældig ligegyldighed. Det kunne lige så godt ligge et hvilken som helst andet sted. Det, der er sagen, det er, at i modsætning til den der DUPI-konstruktion under Udenrigsministeriet, så er der her tale om, at det koldkrigscenter får helt sin egen bestyrelse, som har den ene opgave at sørge for, at centret fungerer fuldkommen suverænt, at det er forskerne og forskerne alene, der bestemmer, hvad der skal stå i deres rapport. Jeg har da mine ønsker til det koldkrigscenter. Der er da grunde til, at jeg vil have det nedsat. Jeg holdt en meget subjektiv ordførertale, da det blev førstebehandlet her for nylig, hvor jeg sagde, at jeg synes, det var væsentligt at få kulegravet medløberiet. Og det er klart, at det fik jo så en hel masse mennesker til at eksplodere, og det fik også nogen i Folketingssalen til at sige, at nu havde jeg jo på forhånd skrevet konklusionen på det stykke forskning. Og der måtte jeg sige, at det har jeg da ikke. Jeg har bare sagt, hvorfor jeg synes, det er og hvorfor Dansk Folkeparti synes, at det her er så fantastisk vigtigt. Og så afleverer vi det til historikerne, og så er det op til dem at lave arbejdet og skrive konklusionen. Men jeg kan da godt lige føje til, at den koldkrigsundersøgelse, vi vil have lavet, den ser vi det arbejde som en del af kulturkampen. Som en del af, du kan godt sige, en kulturkonservativ kulturkamp, når vi ser i dag, hvordan hele den kulturkamp, der finder sted lige netop i disse dage, i tiden efter Mohammed-tegningerne, så må man jo altså også sige, at hele det medløberi, der sætter trygheden og velfærden over friheden, ytringsfriheden, friheden til at være sig selv som land, som nation. Det er jo højaktuelt, og jeg vil sige, der går en linje fra den kolde krig og op til det, vi oplever i de her dage. Jeg vil godt lidt tage fat i det, du siger der, fordi i forbindelse med diskussionerne omkring terrorpakken og i øvrigt, hvad man skal gøre ved terrorisme, blandt andet Dansk Folkeparti har man talt for nogle meget vidtgående beføjelser til efterretningstjenesterne. Blandt andet anbefalinger om, at man kunne slække på retssikkerheden. Og de indvendinger, der har været, for eksempel fra liberalistisk hold, er Peter Skov blevet kaldt et liberalistisk flip. Er det ikke den samme problematik, der rejser sig her? Er man ikke ved at gå på kompromis med nogle frihedsrettigheder for at bevare trygheden? Nej, men jeg synes også, du forenkler sagen. Jeg vil gøre opmærksom på, at Dansk Folkeparti havde nogle meget kraftige forbehold over for den terrorpakke, som vi synes brød med nogle afgørende retsprincipper. For eksempel det, at man kunne udlevere danske statsborgere til retsforfølgning i udlandet, fandt vi var et horribelt brud med vores retstradition, og gjorde jo også opmærksom på, at den positive liste, som regeringen arbejdede med på typer af forbrydelser, som skulle rammes af terrorpakken, jo ikke havde ret meget med terror at gøre. Der var alle mulige forskellige... Alt muligt altså, forskellige pjat, som... og egentlig var det den terrorpakke i meget, og er i meget høj grad et skalkeskjul for at lave en europæisk harmonisering af retsvæsenet. Men er du så uenig med Peter Skov på, på det punkt? Altså? Han har været ude at sige, at man skulle, altså, at sikkerheden var det vigtigste frem for frihedsrettighederne. Så kan man diskutere de konkrete forslag. Ja, men altså, det kommer an på, hvad man mener med frihedsrettighederne. Altså, for eksempel, der synes jeg, man må se fuldstændig praktisk og pragmatisk på hver enkelt tiltag. Når der for eksempel er tale om videoovervågning af alle pladser, man så på, så må man også lære noget af de erfaringer, man indhøster, og af den nødvendighed, man står i dag med terrortruslen. Når man ser i London, hvordan ganske få dage efter, at terrorbomberne var sprunget, så havde man opklaret forbrydelserne og fanget terroristerne. Det var fuldstændig, som man var ved at tabe både næse og mund. Og hvordan havde man gjort det? Ja, det havde man altså gjort derved, at man havde videoovervågning af alle mulige pladser og gadekryds i London. Og når man så sætter tilstrækkeligt mange mennesker på at gennemgå de videobånd, ja, så kunne man altså opklare terrorforbrydelserne. Og det, selvom man ikke kan forebygge dem, det at man kan opklare dem i en fart, er jo simpelthen guld værd. Og der vil jeg så stille det snusfornuftige spørgsmål, hvad skulle der egentlig ske ved det? Og der synes jeg, der er sådan en mekanik, det gør så meget gældende hos sådan en som Birthe Rønn Hornbech, at lige så snart der er tale om, at nogen bliver fotograferet, så siger man, det strider mod frihedsrettighederne. Det er jo fordi, man ved, at det kan være en glidebane, der kan komme i spil. Altså, hvordan kan man holde men fast? Men en glidebane til hvad? Altså, så er det, jeg synes, man... Det er til det totalitære i sidste ende, hvis man skal ud og kontrollere alt. Altså, jo mere kontrol du har, jo mere terror kan du også forhindre. Altså, hvornår stopper logikken? Jamen, ved du, så er det, jeg udbeder mig et praktisk eksempel på, at det der, det vil kunne føre til. Kan du beskrive et begivenhedsforløb, hvor det der kan ende i en eller anden retsforvridning, at man kan bruge det på en måde, som vi ikke ønsker, eller at det kan få nogle totalitære konsekvenser? Jeg kan ikke se den. Ja, tanken er umiddelbart ubehageligt. Det handler også om at give for let adgang til en form for instrument. Altså, hvis du begynder at give adgang til sådan et instrument, så hvad sker der så måske om 5 år? Så er terrortruslen måske forsvundet, men du har stadig beføjelserne og kan bruge dem til mange andre ting. Politiske møder, der er offentlige rum. Jeg synes, der er en mærkelig mangel på proportionssans. Jeg vil da sige, at jeg synes, der er noget, der er meget værre. Det er, at når jeg gik på biblioteket i Viborg, så skulle jeg en tid lang, det er vist nok afskaffet nu, så skulle jeg aflevere mit CPR-nummer. Det synes jeg var ubehageligt. Jeg synes, at der er nogen, der, lad os sige, at vi pludselig fik et eller andet djævelsk regime, at det regime så ville kunne sidde og se, hvilke bøger den enkelte borger har læst. Det synes jeg virkelig kunne bruges til noget ubehageligt. Jeg kan ikke se, at videooptagelser af folk, der går rundt på gaden... Det kan være optagelser af, hvem der har været til hvilke politiske møder eller andre ting. Det kan vel godt bruges. Det tror jeg, der er sagt, at man kunne finde på. Jamen, hvad skulle det kunne føre til, at... Nu var det jo specielt ved politiske møder, der skulle fotograferes. Det tror jeg ikke, der var nogen, der ville... Nej, men det er jo bare almen fotografering, men det behøver ikke være fotografering. Det kan også være mange andre ting. Det kan være aflytning. Altså, nu kommer vi lidt langt ud i de der detaljer. Jeg vil bare sige, at i det øjeblik, man laver en terrorlovgivning, så skal man spørge sig selv praktisk og pragmatisk ved hvert eneste tiltag, som for eksempel videoovervågning. jamen hvad kan vi vinde ved det, og hvad kan der ske ved det af ubehagelige ting? Spørg fuldstændig konkret, og hvis man er imod det, jamen så beskriv et scenarie, der viser, at det her vil vi ikke være med til, fordi det vil kunne være den der glidebane. Men bare det at sige glidebane og frihedsrettigheder, uden at konkretisere det, det synes jeg simpelthen er for billigt. Vil Dansk Folkeparti så gå med til, hvis man tilbageholdte folk i 4 eller 5 dage, uden at stille folk for en dommer? Nej, det kan jeg garantere dig for, at Dansk Folkeparti ikke vil. Altså, det er fuldstændig klart, at det mest grundfæstede overhovedet i al vestlig retsbevidsthed, det er den habeas corpus-regel, som vi har fra England, fra Magna Carta, om at ingen kan holdes tilbage mere end 24 timer uden at stille for en dommer. Den vender vi tilbage til senere. På et tidspunkt har du til Dagbladet Information udlagt kulturkampen, som om at der var tale om en klassekamp. Du har sagt, over Danmark har bestandigt ødelagt det, som den almindelige befolkning har kært, både landet og familien. Begge dele er blevet lagt for had og gjort til grin, og man har overset den enorme vrede, som det har afført. Men kan man bygge en politik på vrede i den her sammenhæng? Ja, det kan man da sagtens. Al ordentlig politik bygger på vrede. Det gør det da. Hvis jeg vil da ikke... Hvorfor skulle man stille op til Folketinget, hvis der ikke var noget, man var vred over? Jamen, jeg kender da godt en masse andre grunde, at man vil gøre karriere og så videre. Det synes jeg ikke er så interessant. Men det er da klart, at vrede er da den mest legitime motivation overhovedet for at kaste sig ind i politisk arbejde og et kultur og en kulturkamp. Kommer man så ikke i fare for her, hvis man kommer ind med vrede, og lad os bare sige, det kan jo også hurtigt blive til en hævnfølelse, er man ikke i gang med at gøre nogen af det samme, som det, man mener, man er blevet udsat for? Nu er man jo i gang med at få det, du har kaldt over Danmark, ned med nakken og gennemsende egne værdier. Er man ikke i gang med at begå de samme uretfærdigheder en gang til? Jo, men altså, ved du hvad, når en befolkning reagerer, og det var jo det, vælgerne gjorde i 2001, mod et arrogant, intellektuelt, kulturradikalt tyranni, som har været over folk som ridefoder, så længe nogen næsten kan huske. Og så, når så bliver der bliver luftet ud i huset, og det gamle tyranni bliver smidt på porten, jamen så kan man da selvfølgelig godt straks begynde at få ondt af de stakkels mennesker. Og går det nu ikke dem ligesom, lader man nu ikke det samme overgå dem, som er overgået de andre? Jamen, altså, men de har vel også rettigheder og værdier og... Bare fordi, at skolelærerne på venstrefløjen ikke har ret til at undertrykke folk, og så har folk jo ikke lov til at undertrykke dem. Hvem siger, at de skal undertrykkes? Hvem siger, at der er nogen, der skal undertrykkes overhovedet? Nu er der ved at være en forståelse for, at den gode litteratur skal tilbage. At vi skylder skolebørnene simpelthen at præsentere dem for det bedste af det bedste. Og hvordan gør man det, hvis... Hvad? Det er alle vel ikke enige i. Altså, det... Skal alle absolut være enige i noget for, at det er rigtigt? Nej, det er der ikke nogen, der siger, men der er jo, så er der i hvert fald også tale om at påtvinge nogen noget. Ja, selvfølgelig. Ja, men det er vel så det samme, der foregår, så, jamen, som det var for 30 år siden. Hvem har sagt, at man ikke skal påtvinges noget? Skolebørn skal da have påtvinges og læse lektier, og hvad det er for lektier, om de skal læse en havregrynsreklame fra Ota Solgrøn, eller om de skal læse et digt af Grundtvig, det skal de saftsus, men der ikke selv bestemme. Det er da nogen, der bestemmer for dem. Ja, men det kunne også være forældrene. Forældrene? Det blev meget, meget vanskeligt, hvis forældrene skulle sidde enkeltvis ude i de små hjem og tilrettelægge skoleundervisningen. Det gør det jo ved tilvalg af skole. Hvad? Det kunne det jo gøre ved tilvalg af skole. En skole udbyder en bestemt læseplan, og så tilmelder man sig. Ja, men se, det kunne man jo godt, hvis man er sådan en ærkeliberalist, som du er. Så kunne man jo godt sige, at der var fuldstændig frit marked. Hver skole udbyder en læseplan, og så kan forældrene sådan, ligesom man går hen i den forretning, der har de varer, som man gerne vil købe. Men der er det jo det, at den danske folkeskole er jo en meget væsentlig faktor i den kulturelle sammenhængskraft, som en nation gerne skulle have for overhovedet at være en nation. Hvis ikke vi har en fælles referenceramme for sådan noget som dansk litteratur, hvis ikke vi er enige om, at det er væsentligt at læse Grundtvig og Blicher og Holberg, end at læse Havregryns reklamer. Hvis ikke der er en enighed om det, som manifesterer sig i Folketingets skolelovgivning, så er der jo ikke noget land, så er der ikke nogen kultur, så er der ikke noget som helst. Men hvad gør man så, når de kulturradikale får magten igen? Så kan man jo ikke sidde og sige, I skal ikke går man den store opløsning i møde igen. Sådan er det jo altså. Det er det, man kalder demokrati, ikke? Lad os bede til vor herre om, at det ikke sker. Jesper Langballe, vi har snakket om den politiske syge, og vi har snakket om magt. Og alt sammen under den paraply, som hedder kulturkampen, og især den kulturkonservative variant, som du jo er en af fortalerne for. Hvis vi skal kigge på en af de mere konkrete punkter i kulturkampen, så har du og andre kulturkonservative tidligere fokuseret på velfærdsstaten. Og jeg kunne godt tænke mig at læse et citat fra en artikel, der hedder Konservatisme, som du skrev i 1985 i Tidehverv. Og der skriver du, økonomi har også med ånd at gøre. At fortælle befolkningen, at den ikke ustraffet kan tilfredsstille sine behov ved at stifte lån, er i sig selv et udsagn af ånd. Hvis så bare regeringen sagde det, i stedet for at henvise til den økonomiske nødvendighed som en isoleret formel, og beklage, at der ikke er råd til at opretholde det ødelæggende velfærds- og behandlersamfund, som den politiske modstander har skabt. Hvis man i stedet for at danne ekkorum bag socialdemokratiets og de radikales glæde over et bistandssystem, som vil gøre samtlige borgere til bistandsklienter, ja, hvis man i stedet for at beklage nødvendigheden af sociale nedskæringer sagde til befolkningen, det er gavnligt, især for jeres åndelige sundheds skyld, at der skæres ned på den generelle bistand. Det er frihedens forudsætning. Så kunne regeringen kalde sig konservativ med ære. Kan du stadig stå inden for den ret barske kritik af velfærdsstaten? Ja, det er både ja og nej. Altså, hvad skal man sige? Ånden i det sagte kan jeg stadig stå inden for. Og jeg vil så minde om, at dengang, der stod jeg og andre midt i en kamp mod et behandlersamfunds tyranni, som var fuldstændig utåleligt, hvor velfærd ikke bare var en borgerret, men det var en borgerpligt. Og hvis ikke forældre levede op til statens velfærdsnormer, så tvangsfjernede man simpelthen deres barn. Og der var vi nogle stykker, som gik ind i et arbejde, først og fremmest i skrift, men det blev så efterhånden også et praktisk arbejde, fordi de stakkels forældre jo henvendte sig til os, så vi havde tiden optaget af at skulle være bisidere i tvangsfjernelsesager. Og du ved, det var hele det der behandlersamfund, som grasserede på det tidspunkt. Det vil jeg sige er, vi har stadigvæk reminiscenser af det. Men jeg har det mere, nu sidder du selv i Dansk Folkeparti, du sidder i det regeringsbærende parti. Og når man kigger på Dansk Folkepartis partiprogram, så hedder det blandt andet, at det er afgørende for et samfunds sammenhængskraft, at befolkningens levevilkår er kendetegnet af en høj grad af ligeværdighed, og den følelse i befolkningen af de forskelle af økonomisk og social art, som måtte findes, er følge af en retfærdig fordeling. Det må fastholdes, at det politiske hovedmiddel til at opretholde og forbedre de menneskelige og økonomiske vilkår ligger i den almindelige struktur- og konjunkturpolitik, samt i uddannelse- og arbejdsmarkedslovgivningen. En fremsynet socialpolitik virker samtidig til gavn for den økonomiske vækst. Altså her lyder det da stadig som om, at staten skal detailregulere, og det staten er afgørende for at planlægge folks løn. Nej, det synes jeg faktisk ikke, det gør. Det synes jeg ikke, det gør. For lige at tage det teoretiske først. Den tids velfærdspolitik og bistandspolitik, herunder de tvangsfjernelser af børn, jeg lige har nævnt, det var jo alt sammen frugter af en teori. Det var frugter af en nymarxisme, som, hvorefter man skulle regulere alt. Jeg vil sige, som jeg selv forstår det i hvert fald, at den socialpolitik eller bistandspolitik eller velfærdspolitik, som Dansk Folkeparti står for, det er ikke frugten af en politisk ideologi, men det er et nedslag af en national solidaritet. Og det gør faktisk en kolossal forskel, fordi det betyder, at bistandspolitikken bliver ikke tyrannisk, sådan som 68-bølgens bistandspolitik. Men det er jo bare bevæggrunden for, altså systemet er jo det, nej, systemet det, er det samme, det er jo semantik, det der. Nej, det er ikke bare, det er ikke bare bevæggrunden, men altså, at bevæggrunden følger altid en ganske bestemt praksis. Og det behandler tyranni, man oplevede på det tidspunkt, som i en lang række, jeg kunne underholde med det fra nu af til dommedag med eksempler på det, var så horrible, altså, at man skulle tro simpelthen, det hørte hjemme i Sovjetunionen. Men det vi har stadig 1 million mennesker i Danmark på overførselsindkomster, og mange havde vel håbet på, at også med folk som dig, at regeringen i højere grad vil gøre op med det velfærdsmodel, som vi har nu. Men det virker som om, at du nu prøver at lægge afstand. Du siger i det citat, vi har hørt fra 85, at man skal skære ned i overførselsindkomster af frihedens forudsætning. Ja, ved du hvad, jeg vil sige, at der er noget underligt historieløst i jeres måde at spørge på. Det her citat, som jeg konfronterede dig med, det var dit eget fra 1945. Det er mit eget, men det jeg prøver at fortælle dig, det er, at det citat hørte en anden tid til, hvor fronten var en anden. Ånden i det, jeg siger, den vil jeg sige, den har jeg stadigvæk. Men den front, jeg og Dansk Folkeparti er op imod, er faktisk en anden i dag. Men hvor enig er du så med den linje, der bliver lagt i Dansk Folkeparti på velfærdsområdet, altså hvor man ikke vil kigge på skattereformer, hvor man ikke vil kigge på efterløn? Altså det vil nogle af de samme ting, som du siger i 85, det skal der gøres op med. Og det, som jeg ser Dansk Folkeparti, det er man ikke villig til at gøre op med nu. Hvor enig er du der? Jamen jeg vil til det sige for det første, der er to bevæggrunde, og det er sådan set den samme bevæggrund for mig til at gå ind i Folketinget udelukkende. Det er at bidrage til at forhindre, at den danske nationalstat omdannes til et multikulturelt helvede, og samtidig at undgå, at Danmark bliver en delstat i Europas forenede stater. Og det er det, der er afgørende, og jeg vil sige, det er det, der er mit bord. Så man kan give los på de andre, det har ikke samme prioritet at omforme velfærdsstaten? Det har det godt nok ikke. Okay. Det har det godt nok ikke. Altså, det må jeg sige, at vi står over for en trussel, hvor man må sige, at det siger jeg i hvert fald for mit eget vedkommende, at alt det andet, det kan jeg ikke tage mig af lige nu. Men derfor vil jeg da godt vedgå, at jeg er med i et parti, som fører den velfærdspolitik, som du nu her har refereret til. Og der er det så, jeg vil sige, at nu er jo sammenhængskraften i det danske samfund truet af noget ganske andet, end det var, da den artikel blev skrevet. Nu er det truet af en indvandring, der stiller os over for så store udfordringer, at det faktisk er spørgsmål, om vi overhovedet er i stand til at løse dem. Og det flytter altså vægten for nogle ting. Det gør jo også, at man må sige, at det er meget væsentligt for os, det er meget væsentligt for Dansk Folkeparti nu at vedgå vores forbundethed med, man kan godt sige med under Danmark. Det er jo altid... Jamen, klient gør I ikke under Danmark. I stedet for at sige, som du gjorde i 85, at under Danmark bliver klientkort, og at under Danmark i virkeligheden kan selv, klient gør I så ikke under Danmark ved at holde fast i den velfærdsmodel, som du nu siger. Altså, du skriver i 85, at det er frihedsforudsætning. Før snakkede du om i forbindelse med Muhammedkrisen, at friheden... at man sætter velfærd og velstand over frihed, og nu siger du så, at man alligevel godt kan ofre velfærdsområdet, fordi at der er nogle andre problemer med indvandring og EU-politik. Altså så i virkeligheden prioriterer du bare, du siger, at der er nogle trusler mod friheden, og der er velfærdsområdet et, men indvandringen er så væsentligere end indvandring. Og husk på, at indvandringen, den ændrer jo, så at sige, konditionerne totalt, fordi det betyder, at indvandringen har jo også ændret forholdene, også vores måde at tænke socialt på, indfødte danskere imellem. Så derfor har indvandringen jo vendt op og ned på det hele, og jeg vil bestemt ikke bestride det, du siger, at der sker stadigvæk en klientgørelse af folk i det bistandssystem, vi har. Og det mener jeg er ulykkeligt. Men altså, hvorfor så ikke finde et andet parti eller stifte jeres eget, hvor I kunne være en mere konsekvent kamp? Altså de andre partier har jo sådan set købt jeres kamp for indvandringsstand. Det spørgsmål kan man kun stille, enten fordi man er djævelens advokat, eller også fordi den trussel, der i øjeblikket er alt overhængende, rager en papand. Nej, men altså Venstre, der er der mange i Venstre, som også vil sige, at indvandring er et stort problem. Og, altså, det er i Socialdemokratiet, er der vel... Kæreste venner, tror du overhovedet, der nogensinde var sket noget på den front, hvis det ikke havde været for Dansk Folkeparti? Jamen, hvorfor startede I så ikke jeres eget? Hvorfor, altså dig og Pastor Krarup, for eksempel? Hvorfor skulle vi dog gøre det? Pludselig så opdager vi... Jeg har for mit eget vedkommende altid, jeg har aldrig før været medlem, jeg har ikke engang været medlem af et politisk parti. Jeg har betragtet al partipolitik som decideret landskadelig virksomhed. Og pludselig så sker der det for 10 år siden, mirakuløse, altså man troede det var løgn, der opstod et parti, som man kunne identificere sig med. Et parti, som var dybt bekymret over de samme ting, som man selv var dybt bekymret over. Og det vil sige, at da jeg gik ind her, der var det knæme ikke for, at nu skulle jeg komme her som reformator. Der var det i dyb, dyb respekt for det fantastiske arbejde, Pia Kærsgaard har gjort. Og hvor jeg siger, jeg vil bare ind og hjælpe dem, der hjælper Danmark altså. Så alt andet er simpelthen uvæsentligt ved siden af indvandrerspørgsmålet for Dansk Folkeparti og for dig, for den kulturkonservative. Ja, altså nu er det mig, du interviewer. Du interviewer ikke Dansk Folkeparti. Nej, men så lad os sige dig som bannerfører for den kulturkonservative. Ja, det kan du godt sige. Altså, sagen er jo den, at for at få et demokrati, vi have et demokrati, et folkestyre, vi kan holde ud. Hvad enten vi er ærkeliberalister, eller socialister, eller kulturkonservative, eller hvad pokker vi er, så forudsætter det, at der er et folk. Det forudsætter, at der er et frit land. For mit vedkommende, der drejer det sig om nu simpelthen at prøve at bidrage til, at Danmark overhovedet overlever. Fordi det er altså forudsætningen for, at vi kan begynde at fylde et demokratisk indhold i det. Et folkestyre uden et folk, det eksisterer ikke. Overnationalt eller anationalt demokrati, det er rent tankespind. Der har jo også været noget kritik fra kulturkonservatives egne rækker i forhold til det her emne med velfærdsstaten. Så var det jo meget bemærkelsesværdigt, at en af Tidehvervs faste skribenter og Søren Kraghs datter, Katrine Winkelholm, skrev i Politikken og på et internetmagasin, der hedder Liberator, der skrev hun omkring den her lighedsdebat, der var efter, at Eva Kjer Hansen havde haft nogle udtalelser. Der skrev hun, er regeringen stadig borgerlig? Er det blevet regeringspolitik at tvinge ligheden igennem af politisk vej? Er Dansk Folkeparti et borgerligt eller et socialistisk parti? På velfærdsområdet, der adskiller jeg vel ikke afgørende for Socialdemokratiet? Jamen, ved du hvad, jeg kan godt sige dig, der er jeg ikke enig med Katrine, som jeg ellers sætter meget højt. Der synes jeg, hun skød fuldstændig ved siden af, fordi jeg vil sige, at Eva Kjer Hansens udtalelser var, hvis jeg nu skal bedømme det mildt, en kæmpe tåbelighed. Hvorfor det? Det var det, fordi selvfølgelig har hun ret i at sige, at lighed er ikke et mål i sig selv. Det tror jeg, vi vil nemt kunne blive enige om. Men det er ulighed heller ikke. Jamen, det var vel heller ikke det, hun sagde. Og du ved, jeg synes, det var simpelthen så idiotisk. Hun har sagt det med hovedet under armen, og så har hun efterplapret Arsroni, som jo på det tidspunkt lige var blevet hendes spindoktor. Så får det så en ekstra dimension ved at det er socialministeren. Men hun siger jo heller ikke, at ulighed var et mål i sig selv. Men det ja, her... det mener jeg faktisk i virkeligheden var en indbygget forudsætning i det, hun sagde. Hun sagde, at det var jo over for oppositionens anklage om, at der var skabt større ulighed i den tid, den borgerlige regering havde siddet. Det kunne man sagtens have svaret relevant og pragmatisk på. I stedet for siger hun, jamen jeg mener ikke, at lighed er et mål i sig selv. Jamen, og dermed siger hun jo i virkeligheden, at ulighed er et mål i sig selv. Nej, det gør det. Du har jo lige selv, nu siddet og sagt, at for dig er lighed i sig selv heller ikke et mål. Og det har du sagt, det kan vi blive enige om, konservative og liberale imellem. Er det så ikke et tegn på, altså nu har du og Søren Kraghe været forgangsmænd i at udfordre den politiske korrekthed, især på udlændingeområdet, hvor I har pirket i nogle væskende sår og brudt nogle tabuer ved at påpege på nogle af de problemer, der har fulgt med indvandring. Men er det her med for eksempel Eva Kjer, er det ikke udtalelser og reaktionerne på, er det ikke et tegn på, at velfærdsstaten er blevet sådan den nye hellige ko, som der ikke må stilles spørgsmålstegn ved, og Dansk Folkeparti ligesom er underlagt det, altså er velfærdsstaten blevet en afgud eller hvad? Overhovedet ikke. Der er ikke nogen hellige køer. Men altså, jeg vil sige, i det citat, som jeg... Hvornår var det, den artikel om konservatisme? Hvornår er den nu, den er fra? Jeg tror, den var fra 1985. Fra 1985. der vil jeg så sige, at når jeg bruger ordet velfærdsstaten polemisk der, så er det jo, fordi velfærdsstaten der er identisk med det behandlersamfund, tvangsbehandlingssamfund, som vi vendte os imod. Men hvorfor hører vi der ikke længere udtale dig i så hårde vendinger mod socialstaten, altså som vi har gjort før i tiden? Har du ændret dine holdninger, eller er det fordi at du bliver holdt på plads af partipolitiske hensyn? Allerede de holdninger du har givet udtryk for nu, hvor du trods alt har sagt at bistandspolitikken klientgør folk, det vil ikke det smart man vil få, hvis man spurgte Pia Kjærsgaard eller Peter Skorup eller Christian Thulesen Dahl. De vil vel ikke være enige deri. Altså der er velfærdsstaten jo en af de vigtigste områder at forsvare i virkeligheden, ikke? Det ved jeg ikke. Nu skal du lige regne med, at det der, den artikel, som du har citeret fra 85, det var først og fremmest, sådan opfatter jeg det selv, det var først og fremmest en teologisk, og måske også i nogen grad filosofisk artikel. Pia Kjærsgaard og Peter Skorup, de er, ja, for det første taler de ikke i 85, men i dag, og for det andet er de ikke hverken teologer eller filosofer. Nå, men det var meget konkret citat, som jeg kom med, ikke? Altså, omkring velfærdsstaten. Det er fuldstændig rigtigt, men jeg har prøvet at forklare dig, at Danmark har fuldstændig ændret sig. Og det vil jo altså også sige, at nu er man i den situation, at det danske folk er truet på en sådan måde, at man for at hævde solidariteten med det, og for at hævde sammenhængskraften, ja, så må man gøre sig klart, at så er man allieret med de mennesker, som udgør det underste lag. I øvrigt så vil jeg vil sige, hvis du sad på et gruppemøde i Dansk Folkeparti, så tror jeg, at du vil blive slået af, ligesom jeg er blevet slået af det, at der er ikke sådan nogle sociale dogmer, eller socialistiske eller socialdemokratistiske dogmer, der skal rides. Men jeg vil sige, der er sådan en praktisk, snusfornuftig husmandsliberalisme, der hersker. Men det er, ikke, det er bare ikke en, vi ser give sig udslag i noget praktisk, fordi det siger vi da ikke. Alle forslag, som er kommet omkring velfærdsreformer, bliver skudt ned af Dansk Folkeparti. Så der er vel ikke meget husmandsliberalisme, der vil være noget politisk snusfornuft i at tælle mandater, er det ikke det? Jamen altså, hvad er det, du taler om, der er blevet skudt ned? Er det efterlønnen, eller hvad er det? Jamen, der er efterlønnen, og altså, hver gang der har været snak om, at man skal reformere velfærdssamfundet, så har Dansk Folkeparti været ude og melde ud, at det vil man ikke være med til. Man har lidt efterslæbende sagt, at måske kunne man snakke mere omkring efterløn, men man har jo nærmest været endnu mere modstræbende end Socialdemokratiet, ikke? Det må da gøre lidt ondt. Nej, altså, det gør faktisk ikke så forfærdeligt ondt, altså, fordi jeg noterer mig for det første, at tiden er en anden, truslen er en anden, og det betyder altså også, at de der sociale spørgsmål ikke bare træder i baggrunden, men får en anden karakter. Det var alt fra Djævelens Advokat i denne omgang, men følg med på vores hjemmeside, hvor debatten fortsætter. Vi er tilbage om 2 uger.